الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی مچایا جہاں پھولن تے آئی جیو مرشد کامل باہو چشمہ میں مرشد دیکھنا رجا ہک کھولا ہک کجا اتنا ڈٹھیا مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد دا دیدار ہے باہو مینو لکھ کرو جان